بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا.